नन्हा राजकुमार, लेखक सैंतेग्जुपेरी, मूल फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर वर्मा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं कहानी भाग 8, अंतिम भाग में। न जाने क्यों एक बार फिर एक अजीब सी पीड़ा महसूस की मैंने। उसी समय एक प्रश्न उठा, अच्छा तो यह संयोग नहीं था कि 8 दिन पहले जब हमारी मुलाकात हुई तो तू बस्ती से दूर, बहुत दूर इस वीराने में अकेले घूम रहा था। तू उसी स्थान की ओर लौट रहा था जहां तू पहले उतरा था। नन्हे राजकुमार के मुंह पर फिर लाली दौड़ गई। सकुचाते हुए मैंने फिर कहा, उस दिन वर्षगांठ के कारण ना? राजकुमार फिर शर्मा गया, सवालों के जवाब नहीं देता था, पर जब कोई शर्मा जाए तो उसका मतलब हाँ होता है ना? आह, मुझे डर लग रहा है, उसने उत्तर दिया। तब मुझे एक काम करना चाहिए, अपने जहाज़ के पास वापस जाना चाहिए। मैं यहाँ पर तेरा इंतज़ार करूँगा, कल शाम को आना। लेकिन मैं आश्वस्त नहीं हुआ। मुझे लोमड़ी की याद आई। किसी के निकट जाने का अर्थ होता है आंसुओं को निमंत्रण देना। उस कुएं के पास ही एक पत्थर की दीवार का खंडहर था। दूसरे दिन शाम को जब मैं काम करके वहां लौटा तो नन्हा राजकुमार ऊंचाई पर पैर लटकाए हुए बैठा था। मैंने सुना कि वह किसी से बातें कर रहा था। तुझे याद नहीं? एकदम याद नहीं, वह कह रहा था। दूसरी आवाज़ ने उससे निश्चित ही कुछ कहा होगा, क्योंकि राजकुमार ने फिर जोर देकर कहा, तुम्हें याद नहीं? आज ही है वह दिन। हाँ, जगह वो नहीं है। मैं दीवार की ओर बढ़ा। मैंने किसी को नहीं देखा वहाँ। कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। राजकुमार ने फिर से कहा, निश्चित ही। देखना, मेरे उतरने के निशान बने हैं रेत में। मेरा इंतज़ार करना, मैं रात में वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं दीवार से कुल 20 मीटर दूर था, फिर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक चुप्पी के बाद राजकुमार ने फिर कहा, तेरा जहर बहुत तेज़ है ना? मुझे बहुत देर तक तकलीफ़ तो नहीं होगी? मेरे दिल की धड़कन रुकती सी लगी। मैं रुक गया, पर समझ में फिर कुछ नहीं आ रहा था। अब जा तू, उसने कहा, मैं उतरना चाहता हूँ। मैंने दीवार के नीचे झुककर देखा और एक चीख निकल गई। यहीं राजकुमार की ओर मुखातिब था वह पीला सांप जिसका काटा आधा मिनट के अंदर दम तोड़ देता है। हड़बड़ाहट में मैंने जेब से पिस्तौल निकाली और दौड़ने को हुआ, पर मेरी आवाज़ पर सांप वैसे ही नीचे सिकुड़ गया जैसे फव्वारा बंद होने पर पानी की धार, और धीरे धीरे एक खनखनाहट के साथ पत्थरों के बीच रेंग गया। भागकर मैं दीवार तक पहुंचा और नन्हे मुन्ने से राजकुमार को बाहों में भर लिया। उसका चेहरा बर्फ जैसा हो रहा था। क्या हुआ, अब तू सांपों से बातें करता है? मैंने उसका सुनहरा मफलर ढीला किया, उसकी कनपट्टी पर पानी छिड़का और पानी पिलाया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ पूछूं। वह मुझे चुपचाप देखता रहा और मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। गोली लगी मरती हुई चिड़िया की धड़कन की तरह मुझे उसकी धड़कन सुनाई पड़ रही थी। उसने मुझसे कहा, मैं बड़ा खुश हूँ कि तेरा जहाज़ ठीक हो गया, अब तू घर लौट सकेगा। कैसे मालूम तुझे? मैं तो उसे यही बताने आया था कि आशा नहीं थी, पर मैं जहाज़ ठीक करने में सफल हो गया हूँ। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना अपनी ही बातें करने लगा, मैं भी आज अपने घर जा रहा हूँ, उदास होकर बुदबुदाया। कितनी दूर है, कितना मुश्किल है। मैंने महसूस किया कि कुछ असाधारण घट रहा है। मैंने उसे एक बच्चे की तरह बाहों में कस लिया था, फिर भी लग रहा था कि वह किसी खाई की ओर बहकर मेरी पकड़ से बाहर जा रहा है और मैं असहाय हूँ। वह गंभीर और कहीं दूर खोया खोया सा लग रहा था। मेरे पास तेरी दी हुई भेड़, उसको बंद करने वाला बक्सा और जाबा है। विषादपूर्ण मुस्कान दिखाई पड़ी उसके चेहरे पर। मैं इंतज़ार करता रहा, लगा कि वह सहज हो रहा है धीरे धीरे। नन्हे मुन्ने, तुझे डर लगा था? डर तो लगा था, लेकिन वह धीरे से हंसा। आज शाम को और डर लगेगा। जैसे कुछ टूट गया हो अंदर से, मेरी नसें ठंडी पड़ने लगीं। मुझे लगा कि वह ख्याल मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि यह हंसी मैं आखिरी बार सुन रहा हूँ। वह हंसी मेरे लिए रेगिस्तान में मिले पानी के सोते जैसी थी। नन्हे मुन्ने, मैं तुझे फिर से हंसते हुए सुनना चाहता हूँ। लेकिन उसने मुझसे कहा, आज रात 1 साल पूरा हो जाएगा। मेरा ग्रह उस जगह के ऊपर आ जाएगा जहाँ मैं उतरा था पिछले साल। नन्हे मुन्ने, बोल, यह एक दुःस्वप्न जैसा है कि नहीं? यह सांप मिलने की बात, तेरा ग्रह। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। वह बोला, खास बात दिखाई नहीं पड़ती, यह तो है। फूल की बात लो, अगर तुझे किसी फूल से प्यार है जो किसी दूर के तारे पर खिला हो, तो तुझे लगेगा जैसे सारे सितारे खिल उठे हों। लगेगा तो जैसे। पानी की ही बात है, कल जो पानी तूने मुझे पीने को दिया था, वह घिरनी और रस्सी के कारण संगीत सा लगा, याद है ना? बढ़िया था वह पानी। था तो। रातों को सितारों की ओर देखना। मेरा ग्रह इतना छोटा है कि यहाँ से दिखेगा भी नहीं, लेकिन यह अच्छा ही है। मेरा तारा इन्हीं तारों में से एक होगा और तुझे इन सबको देखना अच्छा लगेगा। ये सब तेरे दोस्त रहेंगे और फिर मैं तुझे एक उपहार भी दूंगा। वह हंसने लगा। सच कितनी अच्छी लगती है तेरी हंसी मेरे नन्हे मुन्ने। यही तो है मेरा उपहार, जैसे कि पानी। क्या मतलब? हर कोई सितारों को अपनी तरह देखता है। किसी के लिए ये मार्गदर्शक का काम करते हैं, दूसरों के लिए टिमटिमाते दीपों के अतिरिक्त कुछ नहीं। वैज्ञानिकों के लिए वे समस्याएं हैं। जिस व्यवसायी से मैं मिला था, उसके लिए वे धन हैं। लेकिन ये सारे सितारे चुप रहते हैं। तेरे पास ऐसे सितारे होंगे जैसे किसी के नहीं। क्या मतलब? जब तू आसमान की ओर देखेगा रात को, चूंकि मैं भी उनमें से एक सितारे पर होऊंगा, तुझे लगेगा कि सारे सितारे हंस रहे हो। इस तरह सितारों को हंसना भी आएगा। और फिर वह हंसने लगा। और जब तुझे तसल्ली हो जाएगी, आदमी किसी तरह खुद को तसल्ली दे ही लेता है, तो तुझे यह सोचकर अच्छा लगेगा कि तू मुझसे मिला था। तू हमेशा हमेशा के लिए मेरा दोस्त बना रहेगा। तेरा मेरे साथ हंसने को जी चाहेगा और तू कभी कभी ऐसे ही मज़े के लिए अपनी खिड़की खोल देगा। तेरे दोस्त तुझे आसमान की ओर हंसता हुआ देखकर चकित रह जाएंगे। तब उनसे कहना, मुझे सितारों को देखकर हंसने का मन करता है। यह सुनकर वे तुझे पागल समझेंगे। अच्छा बेवकूफ़ बनाया मैंने तुझे। वह फिर हंसने लगा। जैसे मैंने तुझे सितारों की जगह छोटी छोटी घंटियाँ दे दी हों, जिन्हें हंसना आता हो। वह फिर हंसा और गंभीर हो गया। यह रात जानते हो, आना मत। नहीं, मैं तुझे विदा करूँगा। तुझे लगेगा कि मुझे कष्ट हो रहा है, ऐसा लगेगा कि मेरी मृत्यु हो रही है। यह मत देखना। क्या ज़रूरत है, मत देखना। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वह चिंतित था। यह मैं इसलिए कर रहा हूँ सांप की वजह से, ऐसा हो कि वह मुझे काटे ना। सांप होते ही दुष्ट हैं, महज खुशी के लिए काट सकते हैं। मैं तेरे पास नहीं जाऊँगा। वह अचानक थोड़ा आश्वस्त लगा। वह बोला, लेकिन दूसरी बार काटने पर उसका असर जहरीला नहीं होता। मैंने उस रात उसे रवाना होते नहीं देखा। चुपचाप वह कहीं चला गया था। जब मैं उसे ढूंढकर उस तक पहुंचा, वह निर्णय ले चुका था और तेज कदमों से आगे बढ़ा जा रहा था। उसने इतना ही कहा। अच्छा तू, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अंदर से उद्विग्न था वह। तूने ठीक नहीं किया, राजकुमार बोला। तुझे दुख होगा, लगेगा कि मैं मर रहा हूँ, पर वास्तविकता कुछ और होगी। मैं चुप था। समझ रहे हो ना, कितनी दूर जाना है। मैं इस भारी शरीर को वहाँ तक नहीं ले जा सकता। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह थोड़ा हतोत्साहित लगा, पर फिर हिम्मत करके उसने कहा, कितना अच्छा लगेगा, मैं भी सितारों को निहारूंगा। सारे तारे घिरने वाले कुओं जैसे लगेंगे, सब मेरी अंजलि में पानी भरते से लगेंगे। मैं चुप ही था। कितना मज़ा आएगा, तेरे पास होंगी करोड़ों घंटियाँ और मेरे पास करोड़ों सोते। आगे वह कुछ बोल न सका, उसकी आँखों से भी आंसू झरने लगे थे। कहने लगा, मुझे अकेले जाने दो वहाँ। वह बैठ गया, क्योंकि वह डरा हुआ लग रहा था। पर फिर बोला, जानते हो, मेरा फूल, मेरा कुछ दायित्व है उसके प्रति। इतना दुर्बल है वह, इतना मासूम। उसके पास बेकार के चार कांटे हैं सारी दुनिया से जूझने के लिए। मुझसे खड़ा नहीं रहा गया, मैं बैठ गया। वह बोला, लो बस। थोड़ा रुका वह, फिर उठा, एक कदम आगे बढ़ा। मैं मूर्तिवत बैठा हुआ था, बस एक पीली सी रोशनी हुई उसकी एड़ी के पास। क्षण भर को वह निस्पंद और स्तब्ध रहा, फिर वह एक कटे पेड़ की तरह गिर पड़ा। रेत की वजह से आवाज़ भी नहीं हुई। 6 साल बीत गए, मैंने कभी नहीं सुनाई यह कहानी। मेरे जिंदा वापस आने पर मेरे दोस्त खुश हुए थे। मैं उदास था, लेकिन मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं, बस थका हुआ हूँ। अब कुछ संभला हूँ, पर पूरी तरह नहीं। मैं नहीं जानता हूँ कि वह अपने घर पहुँच गया या नहीं, क्योंकि दूसरे दिन सुबह मैंने उसका शरीर वहाँ नहीं पाया था। उतना भारी नहीं था उसका शरीर। रात को मैं सितारों की आवाज़ सुनता हूँ, मानो करोड़ों घंटियाँ बज रही हों। लेकिन कुछ असाधारण घट गया कि मैंने जो जाबा बनाया था उसकी भेड़ के लिए, उसमें मैं चमड़े की पट्टी लगाना भूल गया था। सोचता हूँ, क्या हो रहा होगा वहाँ, कहीं भेड़ ने उसका फूल चर न लिया हो। कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, राजकुमार रात को अपने फूल को शीशे के ढक्कन से ढक देता होगा और भेड़ पर ख्याल रखता होगा। तब थोड़ी खुशी होती है और सितारों का मृदहास सुनाई पड़ता है। फिर सोचता हूँ, कभी कभी आदमी भूल जाता है और एक भूल काफ़ी है। एक रात वह फूल को ढकना भूल गया होगा, या भेड़ ही चुपचाप बक्से से निकल पड़ी होगी। और फिर तारों की घंटियाँ आंसुओं में बदल जाती हैं। कितना अद्भुत है यह रहस्य मेरे लिए और आपके लिए भी, जो मेरी ही तरह नन्हे राजकुमार से प्यार करने लगे हैं। हमारे लिए यह जानने से बढ़कर कुछ भी नहीं है कि एक भेड़, जिसे हम जानते भी नहीं, कहीं एक निराले से गुलाब को चर गई, या वह अभी भी खिला हुआ हमारे नन्हे मुन्ने का जीवन संवारे हुए है। आसमान की ओर देखिए और पूछिए कि भेड़ उस गुलाब को चर गई कि नहीं, और देखिएगा कैसे सब कुछ बदल जाएगा। और बड़े बूढ़े नहीं समझेंगे कि ऐसी बातों का कोई महत्व भी होता है। यदि आप अफ्रीका भ्रमण पर निकले हों, जहाँ जन्मा था मेरा नन्हा राजकुमार इस धरती पर, और फिर वहीं से विलीन हो गया था, और यदि आपको रेगिस्तान से गुजरने का अवसर मिले, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, वहाँ से यूं ही मत जाइएगा। एक क्षण को तारे के नीचे इंतज़ार करिएगा। अगर कोई हंसता हुआ बच्चा आप तक आए, उसके बाल सुनहरे हों और यदि वह आपके प्रश्नों के उत्तर न दे तो आप समझ लीजिएगा कि वह कौन है, और फिर मेहरबानी करके मेरी उदासी का ख्याल करके मुझे फौरन लिखिएगा कि वह लौट आया है।